Yo, kumusta everyone, kumusta everyone. You already know who it is. Curse one, loves Breezy. Yep, Breezy boys. Marshall Cap Records Entertainment. Kamusta Don, kamusta Blink, kamusta Lux, kamusta Sig. Masaya ako't magkakasama tayo ngayon. Pero paabot mo na ng stick ng Malboro na pula. Mali po di pala, pero di na ako magpapaligoy-igoy pa. Sabi ko sa'yo may sasabihin ako mamaya. Ako'y nahihiya, huwag na lang kaya. Aaminin o ililihim, kaso mukhang di mo talaga ako papatulugin. Ang kulit-kulit mo, sabi mo hindi ka rin makakatulog pag ikaw sinabi ko sa'yo. Pero paano ko ba sisimulan? Ako'y talaga kinakabahan. Buti na lamang kahit napapalaw ay nakahanap ako ng paraan. Malamang ika'y maguluhan pag sinabi ko sa'yo mahal na kita. Ako ay nakita kahit anong gawin ko upang maalis lang sa isipan ko. Kung gano'ng kakabait sa'kin, sa tingin ko'y may kakaibang namamagitan sa'tin. Ikaw kita ay hindi na magdadalawang isip, sabihin na ako yung dati na sa'yo'y nakatingin. Pwede ba akong lumapit? Pwede ko bang sa'yo tanungin na di ba ikaw yung babaeng anghel na dumaan sa aking harapan? Para bang mabuwang talagang ganyan ang pakiramdam ko kasi ako'y inag na at nahunog sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko na palalampasin ang bawat yugto ng kabanata nating dalawa kung saan una tayong nagtagpo. Ako'y nagulat at lang napahinto nang hinawakan mo ang aking kamay at sabay tayong umupo. Dahan-dahan mong sinabi sa'kin na gusto rin kita sana nung una, inamin mo na. Dahil ayaw ko na sanang magpaligoy-ligoy pa, sasagutin kita ng oo dahil mahal din kita. Kahit anong gawin ko upang maalis lang sa isipan ko. Kung gano'ng kakabait sa'kin, sa tingin ko'y may kakaibang namamagitan sa'kin. Napapansin na kita, ngunit ayaw lumingon ang puso ko pagkat masyadong mataas ang paningin ko sa'yo. Aminado akong masyadong malakas ang dating mo sa'kin. Kabig-kabighani ka sa nilming na iyong mata. Ako'y napago pala niya, ngunit parang alamanin na abutin ang katulad mo. Parang di ko kakayanin. Masyado pang komplikado ang sitwasyon. Ayoko naman na samantalahin ang pagkakataon. Subalit di ko mapigilan ang puso. Umahaga sa dahil sa kapaitan mo. Kasalanan ba na dalawang damdamin kung nagkakaintindihan to? Napigod mo part 2. Kung meron akong mamahalin hanggang muli. That you, thank God I found you. Parang kanta ni Mariah. Tayo lamang dalawa laban sa mundong magkaya.